Benvinguts al Temps de Country amb Rafael Corbí. Comencem amb homenatge a Creedence Clearwater Revival. Toquen Alabama, Green River. Yeah. seguim els camins de diversos artistes participants amb aquest tribut a Creedence Clearwater Revival, que avui us recordem des del 1996, amb versions com aquesta de Milo Harris del Bad Moon Rising. I altres artistes que ens acompanyen i estan al vostre costat. Més n'hi han, com per exemple Robert Vaughn, cant de Dead River Angels, i el seu fantàstic Have You Ever Seen the Rain? Monk and the Dead River Angels, Have You Ever Seen the Rain, i tot un clàssic amb la música de Creedence Clearwater Revival, però interpretada per Smokey. No hi ha millor versió que aquest Have You Ever Seen the Rain.